सोच रहा हूँ कि मैं क्योंकि आत्मा के विषय में हमको ये निश्चय हो गया, आत्मा करता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं, इसलिए मैं इनको मारने वाला भी नहीं हूँ, ये अपने से मरेंगे और जो है मैं मारने वाला नहीं हूँ, ये मारने वाली नहीं, शरीर के नाश से आत्मा का नाश, ये मोह है। अब सातवें अध्याय से जो सुन करके रखा है दसवें अध्याय तक वो बात आगे है, उसके विषय में भी आगे कर भाई। अयम मोह से जो प्रथम अयम मोह हमारी ये जो मेरे अंदर आपने देख रहा है जो प्रथम अध्याय में जो जो मोह हुआ था ना, ये प्रथम अध्याय में जिसका हमने जो है वो कहा था, वो मोह मेरा दूर की प्रथम नगे में मत भावी पापा दसमान निवर कुटुम इत्यादि के द्वारा कहा था, जो कहा कि एतान हंसी मिच्छामी घृतों की मधुसूदनम इत्यादि करके जो मोह था, तो वह मोह का आधार भी ही था कि मैं मारने वाला हूँ, ये मरने वाले, ये मोह मेरा दूर, क्योंकि आत्मा जो है वह किसी प्रकार का कर्तृत्व वो कर्तृत्व से थोड़ी बात इसमें एक चीज ध्यान रखते हुए मद अनुग्रहाय परमम में जो है ना, कितने अक्षर हो रहे हैं एक पाद में, कितने अक्षर हो गए मद अनुग्रहाय परमम, नौ हो गए ना, दो होना चाहिए आठ ही ना, होना चाहिए आठ पर है नौ, ये छंद विषय का अच्छा प्रयोग कमजोर ध्यान दिला दिया, आठ सब प्रयोग समझना चाहिए क्योंकि छंद की दृष्टि से अभी आठ अक्षर का आरोप छंद है, आठ ही अक्षर का पाद होना चाहिए, आठ अक्षर का पाद होना चाहिए तो इसमें आठ शब्द आठ सब प्रयोग तो छंदों में ही होता है कि कहीं छंदों में भी होता है, व्याकरण में भी होता है, में प्रयोग। अब आप आगे इतनी जगह है कि छंद एकदम जो है वह अर्जुन भाव में आकर से बोल रहे उसी में भाव में आकर के बोलते, जब व्यास जी बोल रहे हैं व्यास जी से जो है पर व्यास जी बोल रहे हैं तो वहां पर ऋषि लोग बोल रहे व्याकरण के ऋषि के कवियों को भी मान लिया कि जन कुटा व्याकरण के जो है अपने भावाभिव्यक्ति में किसी बंधन में नहीं रहे, इसी को लेकर के आज चल करता क्या होगा, कोई छंद पर कविता है ये नहीं समझिए कि कविता है, संस्कृत को अशुद्ध बोले तो वो सरस्वती नाराज हो जाए, कविता जो है वो कविता तो है आज की, क्योंकि भाव है और उसमें कोई छंद छंद शास्त्र का नहीं है, छंद का कोई नहीं, पर उसमें भावाभिव्यक्ति आप वो नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते कि कैसा नहीं, क्योंकि भाव को अभिव्यक्त करने में बहुत ही कुशलता से अभिव्यक्त फिर ऐसा नियम क्यों कि सरस्वती नाराज हो जाती है, सरस्वती नाराज हो जाती है उसके ऊपर नाराज हो जाती है, ये जो श्रृंखल होता है वो गलती करेगा तो लोग भी नहीं देखते हैं, जो सामान्य व्यक्ति है तो जिसको मर्यादा में रहना चाहिए वो छिंकल हो जाता है तो तुरंत व्यक्ति नाराज होता है, और जो अत्यंत अंतरंग होता है उस पर नाराज होता है, वही बात वो कर दे तो नाराजी क्योंकि उसके भाव की पता है, उसके भाव की पता है। इसलिए ऋषि लोग आपने जो है वह स्थिति भाव में बैठ करके कुछ कर देते हो, मतलब जो है छंद का नियम टूट जाए, व्याकरण का नियम टूट जाए तो कोई। लेकिन सामान्य पर से वो चीज हटा ले तब तो मुश्किल हो जाएगा। जबरदस्ती से सब डरते हैं, सामान्य पर तो आपको जो है नहीं तो वो स्कूल। ये तो हमने एक आपको ध्यान दिला दिया, शायद किसी की सरकार नहीं दिखाई देती। राम सुखदास जी कोई अपने तरफ से कोई टीकाकार नहीं लिखा है, इसकी वजह से हमारे ख्याल है कि आप देखेंगे नीलकंठी और राम सुखदास जी ने एक चीज जरूर किया है कि कहीं कहीं जो है कहीं कहीं रामानुज भाष्य के अनुसार आपने कर दिया है और कहीं कहीं जो है ये अद्वैत परंपरा वाले अर्थों को ही लिया है, ज्यादातर ही किया। यहाँ पे जितनी टीका है ये सब अद्वैत परंपरा की ताकि जितनी टीकाएं हैं ये अद्वैत परंपरा कहीं कहीं उन्होंने रामानुज भाष्य के अनुसार दिया है तो वहाँ इसी विषय की बात बहुत फर्क है। जैसे वहां पर ले लिया उन्होंने इसमें ले लिया छठे अध्याय इंद्रिया परान्या इंद्रिय योग परम मन मनसत्व परा बुद्धि योग बुद्धि परतत्व शास्त्र योग बुद्धि परतत्व तो इसमें जो है वह योग बुद्धि परतत्व भाषिकार भगवान ने क्या लिया कठोपनिषद के आधार पर लिया कि बुद्धि से परे आत्मा है, यानी तुम जो है तुम सबसे ऊपर हो ना। भाई इंद्रिया जो है इंद्रिया से पर मन है, बिना मन के इंद्रिया नहीं काम कर सकती, मन से परे बुद्धि है, जब तक बुद्धि निर्णय नहीं करेगी मन कुछ नहीं कर सकता। और बुद्धि से परे तुम और वहाँ रामानुज जी का लेकर के इन्होंने अर्थ कर दिया तो काम बुद्धि पर तो कहीं कहीं वहां पर के देखने की तो उन्होंने समय कर लिया है और बहुत ही विस्तार से लिया है, बहुत ही उत्कृष्ट अर्थ किया है। पर कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपको बुद्धि तो वो भी अपने मन से नहीं की तो आचार्य कर रामानुज जी ने तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस श्लोक को हम लोग बड़ा भाष्य देखते हैं तो आगे मद अनुग्रहाय मद अनुग्रह मेरे पर अनुग्रह कर। यहाँ पर अनुग्रह कहना तात्पर्य है कि अनुग्रह दृष्टि से ही मैंने आपका उपदेश जो हुआ है वह अनुग्रह अन्य कोई निमित्त नहीं। अब मैं ये नहीं मानता कि आप जो है बुआ के लड़के ही संबंध है, आपका उपदेश अनुग्रह और आपने उपदेश क्या किया आपने किया कि परम गिरतिशय वस्तु का उपदेश कुयम को अध्यात्म संगीत और मन आत्मा ना तो विवेक विषय आत्मा क्या है अनात्मा क्या है तद विवेक विषय को उपदेश जो आपने यदया उत्तम बचा वाक्यम जो वाक्य आपने कहा तेन वो उपदेश व्यर्थ नहीं गया है। ऐसा नहीं सोचे कि आदमी जो है उपदेश जो है वह आदमी को जो हमने किया वो उपदेश व्यर्थ आपके उपदेश के द्वारा ही कोई मेरे पुरुषार्थ से नहीं होती। आज लीजिए कि गंगोत्री के विषय में कोई व्यक्ति एक व्यक्ति तो एक तो पुस्तक तो है जो गंगोत्री के विषय में लिखी गई है कि दो हजार रुपया और गंगोत्री के विषय में पुस्तक तो उसका ज्ञान कैसा है बोलो और यदि वो ग्रंथ में कोई त्रुटि हो भवात्मयोगी भूतानां भवात्मयोगी भूतानां आपने क्या कहा, और उसमें आपने जो है ये कहा कि हम सर्वस्व प्रभाव हमारे तो क्या कहा कि हवा पियो ये भूलता ना, ये वो कहा था ना हवा पियो क्या था कोई हम सर्वस्व प्रभाव सर्वस्व भवा पे आपने कहा कि नहीं कहा, और कहा और अव्य महाट में भी आपने कहा क्या कहा नजमान कार्य कर्माणी जीवन धन जीवन नदी धनंजय कर जो आपने कहा जो है वो कर्म जो है हमने वही कहा कि महात्मा का भाव है महान लेने सत पदार्थ विशेष भी मोह हमारा दूर होगा। नहीं तो मेरे मन में ये था कि जब परमेश्वर जगत बनाता है तो उसको वैषम्य न्याय दृढ़ दोष तो जरूर लगेगा कि अरे विषम सृष्टि का करता है परमेश्वर, विषम सृष्टि का करता है तो सत पदार्थ जो है विषम सृष्टि का करता है और विषम सृष्टि का करता होगा तो उसको क्षमता का दोष लगेगा और वो मारता भी है सब जो है वह करता है तो देखेंगे जो है वह दोष बस। जब हमने ये जो है वह तो हमने देखा कि आपका किसी भी तरह से कोई जरूरत नहीं है, ये तो जब हो रहा ये कोई कर नहीं रहा ये तो हो रहा आपके सत्ता मात्र से जीवों की अधिकता सुधार हो रहा है ये सही है कि सरकार करता है कि सारे जगत को बना करके और मार कर देता है तो ये सही है लोगों को मारता है तो ये सही है। तो ये दोनों जो भावना मेरे अंदर वो बात कर ये दूर विषम तो आई के सब पहाड़ आपको आगे हो रहा है जनक तो विषम आई है जनक विषम एक बार जो है ब्रह्मा जी को क्रोध है रुद्र उत्पन्न हो गए उत्पन्न हो गए तो उन्होंने साथ ही हमको किसी उत्पन्न किताबें सृष्टि का विस्तार करना है तो तपस्या करो समस्या करके सृष्टि बढ़ाओ उनको जो इस समय सृष्टि बढ़ाने की आवश्यकता है तो समस्या करने लगे और विचार करने लगे कि पिता भी आज्ञा का पाठ करते थे तो बहुत काल जो है विचार की गुफा में बैठे बैठे तो सृष्टि बनती बाहर निकले बाहर निकली थी लेकिन तमाम सृष्टि का तो ब्राह्मण बन गई तो बहुत कुछ आचार उन्होंने कहा कि ऐसी बुद्धि का विषम सृष्टि कर बड़ा भारी अन्याय है ये बहुत बड़ा अन्याय है हम होना विषम सृष्टि खराब सृष्टि कर बुद्धि का विषम सृष्टि कर तो क्रोध आज चला रहा अब ब्राह्मण घबरा गए बड़े सृष्टि हुई और ये प्रसन्न चला गए पर उनकी शांति जाए हो संकट उत्पन्न हो गए विष्णु भगवान के पास हो तो विष्णु भगवान इस सब काम को एक बालक का बालक ब्रह्मचारी हो सकते तो कोई कितना भी क्रोधी हो पर बालक जो है अपने पीछे जनता के लिए साधने के लिए और वो विष्णु भी क्रोध था महापुरुष आज देखा नहीं तुमने ये जो बुद्धि थे विषम सृष्टि कम करते हैं ऐसी सृष्टि करनी चाहिए किसी को गरीब बना दिया किसी को धनी बना दिया किसी को जो है देवता बना दिया किसी को पशु बना दिया ऐसी सृष्टि करते उनको विषम नहीं आ रहा था फिर एक बात मेरी मानेंगे क्या बात सुन सकते काम कैसा है बुद्धिमत्ता ये है कि घर पुराना भी हो खराब भी हो किसी को तब तक नहीं गिराया जाए जब तक नया आप सब सृष्टि जो है वह कर देना पड़ेगा और उसके बाद ये विषम सृष्टि को खत्म कर बात ठीक है अब अभी तक वो प्रयास करते सब सृष्टि होगी सृष्टि का नाम ही जल है सृष्टि मतलब होती है जिसे सामान्य व्यक्ति बच गई नहीं तो महादेव जब उठते हैं तो फिर जो है वो पास जो है वो अरे महादेव भी तुम्हारे क्या पूछ गए पिताजी बनाए रोग है भूत है प्रेत है विकास है यही सब स्थिति बड़े महादेव तो कहा कि महात्मा मत अव्यय महात्मी है ना जो है अव्यय महात्मी यही है अव्यय महात्मी यही है कि सृष्टि करते हुए भी आपको कोई किसी भी प्रकार का दुख आप कोई नए घर में और बैठक में दुख महात्म्य है ना महात्म्यम श्रुतम और प्रभवापेयम श्रुतम, प्रभवापेयम श्रुतम और महात्म्यम श्रुतम मया प्रभवापेय श्रुतम और मया महात्म्यम परिणाम से निकाल आपकी कैसे पीछे से इसको ज्योतन करने के लिए अतुल्य शब्द का जो अर्थ होता है अभ्य महात्म अभ्यम अभ्यम कोई लोग खाली क्ष से निकाल देते जैसे कि क्ष और अभी कहते अभ्यम महात्म अपि अब उसके साथ मिल जाए अब जो है वह पाठ जो है कल दर्शनीच्छा जो है ना वो दर्शनीच्छा हमारी शांत नहीं अनुभूति या तृप्ति। अनुभूति माने जो है अपरोक्ष ज्ञान, शब्द के द्वारा होता है परोक्ष। तो आप जैसा कहते हैं उसके विषय में यदि विश्वास न हो तो परोक्ष क्या है? तो विश्वास हमको बिल्कुल है, अविश्वास नहीं। अविश्वास न होने पर भी उस प्रकार की दीक्षा, दीक्षा में शांत नहीं सदोक्ति अर्थे विश्वासाभाव न प्रत्येक दीक्षा की दूषया किया। आप जो बात करते हैं उसको विश्वास न होने के कारण हम देखना चाहते हैं बात नहीं, बल्कि कृतार्थ होने के जब तक उसका परोक्ष न हो तब तक कृतार्थता नहीं होती। इसलिए इनको विश्वास ही नहीं है तो फिर देखने की इच्छा क्यों करेगा? हमने कोई बात कही उसके आपका विश्वास ही नहीं है तो उसको जानने की देखने की इच्छा क्यों करेगा? इनको विश्वास हो गया तो देखने की इच्छा क्यों करेगा? विश्वास होने के बाद देखने की साक्षात अनुभूति के लिए साक्षात अनुभूति की कृतार्थता होती, परोक्ष ज्ञान की कृतार्थता नहीं होती। इसलिए मैं आपका वो स्वरूप में देखना चाहता। इसी को टीकाकार ने कहा उसके अर्थ विज्ञाता भाव न कैसे दे सकते, विश्वास के अभाव के कारण मैं देखना चाहता हूँ ऐसी बात नहीं, बल्कि हिंदु कृतार्थी दुर्दूषया कृतार्थ होना चाहता, इसलिए मैं एवं एतद यथात्वम आर्थ आत्मानम यथात्वम आर्थ एवं एतद, अपने को आप जैसा करते हैं वैसे, इसमें किसी प्रकार का यानी वैसे है इसका तात्पर्य क्या है? इसका वैसे है कि आपका विश्व रूप जो है मायामय है, तो आप विश्व रूप आपका मायामय है और वास्तव में आप माया की तो बात बिल्कुल ऐसी, परंतु इस प्रकार की जो है हमको विश्व रूप का दर्शन जो है आपने नहीं, वो तो विश्व रूप में देखने का तो देखते हैं ना जो है टीकाकार को देखते हैं माया ऐसा मया दृष्टा यन्मां पश्यति नारद नीलकंठ ने सर्वभूत गुणे युक्तम नैवम माँ या तो बदलती जी। भारत को भगवान कहते हैं कि माया ऐसा मया सृष्टि मान पश्य किसान जो तुम देख रहे हो ना, ये माया है माया। एक क्षण में नारद को कैसा भंग कराया था, इधर उन्होंने डुबकी लगाया, इधर उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और उधर जो है वह स्त्री बन गई और उधर एक जो है राजा आ गया वो लेके चला गया और वहां पर जो है बहुत काल तक रहे वो वहां तड़के बटके हुए लड़ाई लड़ाई में सब मारे गए। फिर उसी जो है वह तालाब में जो है वो स्नान कराने के लिए वो ब्राह्मण ले आए और वहां डुबकी लगाए तो कैसे खाए, ऐसे भगवान को जो हम लोग भगवान को जो देखते हैं भगवान का जो रूप जो है देखते हैं वो माइक रूप है, ये वास्तव रूप नहीं वो तो माइक रूप है। माया ऐसा मैं त्रिष्ठा यन्मान सर्वभूत गुणे युक्तम ये सर्वभूत गुणैः युक्तम मान पर है कि नहीं, पर नैव मान जाति मत, इतने से मुझे जान से चलो, इतने से मुझे जान नहीं।